învăț că am greșit și cu civoc am iubit, vișinii n-o trebuit, măi. N-am ascultat sfatul tău și acum îmi pare rău și păcat că s-o dus timpul meu. De câte ori ți-am vorbit să nu te crezi în iubit, că și eu am pătimit, măi. De câte ori te-am rugat să ai grijă la măritat, că o să te faci de râs în sat. Nu înțeleg de ce am mințit și pentru ce l-ai iubit și de ce te-a părăsit, măi. Nu știu de ce ai crezut că el te iubește mult, tu pe altul n-ai știut, măi. Vine seara amărât, zice că omul ce trut și că-i tari oboset, măi. Dar de unde să știu eu că el nu mușe din greu și ave pe alta locul meu. Luați aminte, nu vă încredeți în cuvinte, că bărbatul mereu minte. Se jură pe ochii lui că ești dragostea din tâi și la urmă singură rămâi. De câte ori v-am vorbit să nu credeți în iubit, că și noi am pătimit, măi. De câte ori v-am rugat să alegeți la măritat, să nu vă faceți de râs în sat.